شیرین بزنم. یار خوارنکه این نبردی تو، تا امروز بی خوی. راسته که ویکی، بالام چی لب تانه دکی استی خودت؟ بله، بالام تو گوتد امشتنه بروج نمینن، لب تاون ون تبن. وایا، چون که کاتی خاتم شنو مالی هاتن ایرا بپشکنن، همش تگ لب تاون نماون بو. لوانی پیاک به ماویک پش هاتنی آوان همش تکانی شرد بی تو. پیدت پیاک زور زیرک بی. استش بنانه کمان بخوین؟ بله، بلام امن دویانی شو زورم خوارد. خوارد نکه سرد بوتو چون که اکرکه کجاو تو؟ گرنگ نیا، چون که من لخواردنی سرد راحتون، دی بخوده. بعد از پیب کن؟ بله، بعد از پیب کن. خواهی مکم، دزانی خوارد نکی زور خوشا؟ لسره تا دوام دزانی خونه. بلام استا زور دل خوشم چون که امه یکم زاره هزده کم لجیانم دا آوات یکم هاتو تدی خیالش نیا. تا استا لکاتی نستن دا بتانی چی آوا گرمم بخوم دانه داوا و تا استا خوارد نی چی آوا خوشم نو خواردوا زور داری جوا بیرده کم و که بیویستا ام پی آوا بدو زینو که ارمتی منده داد تا کو سپاسی بکین. خمه خوبی کی من دلنیم او پی آوا دزانه که ایمه لقلای دو منو سپاسی دکین. دنیاشم او امی خوش دوه. براست؟ بله، گرنگیدانی پی من باشترین بالگه. تگیشتم، بله واه. پیویسته پیش اوی خاتو مولی لخو حاصل چشخانه که اماده بکین. بسه چو خان مکم. بینی تم باش برز جم سوخات و مالی. بینی تم باش. باش دیر. تو تماشای سالی که تندرستی زور باش دیاره. پیدا چه دوینه شو او خوارنی خوارد به کبو من دانا بو. بله دبا تماشای کن. باشا. تماشا که خوارنکو که خویتی زور سیره. سالی باش ماری. بیانید باش سالی، چونی؟ بیانی باش ارمینگرد، تو چونی؟ سيرا وديار سالي بتاوي تاك بوتاوا هر دلين خوشش نبوا ما بيوري إيري دانشا زور سيرا خو خاتو ماشن هيت خوارني كي باش نادات خزمت كاركان واني لافينيا وديار لخونا كاين دا خوارني كي تاك دا خوار راسا وك دزاني او خوني سيك دبيني بون مونا لخوني دا شازاديا ام دارا شهر لخون داناني خواردوا وایا بیانی باش خاتو میشن بیانی باش خاتو میشن سیرا سالی ورای زور برزا بله استا تندرسی زور باشه دزانی لبیرم سوکا دکتورم بو هینا و رنجی هاتو تو بر؟ بله بلام خوشکه که ما پیدا چی لبر برسیتی ببوریتا و لبر برسیتی ببوریتا و؟ دلیم و پیدا چی بستا بای خوی خواردنی پی بدا باز جو بگره ایمیلیا زاره چی تریشم قصانم جوله نبید تگیشتی یا نه؟ ببوره خوشکم برو جیمسو مولیم با بانکا دمه پرسیاره چیان لیب کم بله خوشکه کم جیمس مولی خاتو منشن دیه بیتن بینه بله باشه بسر چاو او هاتین ورنا جوره فرمو خاتو منشن راسي كي دموه پرسياري تان ليب كم درباري سالي واهز دكم سالي زور بزوي لنا خوشي كي تاك بوتاوا دل نياشم لو برخوارني كبو دياري كراو زياتري پينادن بيگو من واي خاتو منشن والله يو ماستم وچسته دا خاتو منشن سي اما گرفتکه راستی کشی تا استانه منزانی و چونو لکو خواردن دخوا اما دزانم به هر حال پیویسته چاو دیریه چی تون بخینه سر سالی و لهمو هنگاوه چی لدوای بچین مولی جیمز باله دمیوه امکاره با من بکن بسر چاو خاتو منشن سالی، توانی دمو چاوم رشکمو خوم بکم با دوکال کش پاک کرو بیم اقتاب خانه کتان بلام او دوکالو پیسه نو کنه لوتیان گرتمو بوم او یک هفته توشی حلامت بوم اگر چی دوسه جاریش لوتم خواهن کرده و پیتر خانم کم، استکاتی روشت نیم نه هر شتکت پیوست بوز و آگه دارم کنه و تایرمتی دم فرمو؟ زور سپاس پیتر دی خوال لگال خوال لگال چی؟ پیتر وکو دوکال کش پاک کرو و یک حاتو تختاب خانه کمان؟ بله خاتو منشن به هر حال پیتر آوای پیگوتم بوی هیچ گمانم نیه که او پیتر بی استاش چی کم حتو یاد من بی گمانم او کرا پیتر بو باله و دیار سالی بردوام للاهم پیتر و خوارنی بودید خاتو منشن بوی آوا چالاک و دلخوش و زوش چاک بوا ها آیلم کرا خاتو منشن راستی که هر کاتی دوام ل سالیب کرده بچه بو بازار آوازور دلخوش و شادومان دبو ببی سی و دو درجه بو بازار بله خاتو منشن تگیشتم هرگز ل بازار یجوانه دکوت ام چاکیش بو پیتر دگرته و امیلیا بله خوشککم هر ایسا جورکی دا پشکنم ورن لگلم تو زور لبیجان روشتی بوی با بازار پیم بله لشوه بوی سالی پیم هم بله لکو بوی دلنیا با ایمه هموش تک دزانین دی برو درنگا دلکان بینو بیان شو درنگا شو ده هات زو کندی بسر چو خاتم ولی جو بگره ایمیلیا سالی لم جوره هندشتی کرده و ایم آگه من لینه بوا نامه یو امشتانه دوباره ببنوا پیویسته بلگه یک بدوزینه و بلا هم خوشکه کم هر دبه بلگه یک بدوزینه و امیلیا، لذیاتی اوی راوسی لدوای بلگای بگره باشتر نیا؟ بسر تا خوشکم ای وزور سستن بران اگه داری اگره که بنده ای باشه بسر چاو شو تا شد بار زم سوخاتو مولی خان مکم استاد توانیم چیم شو بدین باشه ویکی کارکانم تابو راسته که دی ببروین خان مکم بله نازانم آیا دیسان خواردن لشورکه آماده یا نه ویکی نازانم بلام دلم دل خواردن و گجاران هیا خان مکم دزانی هرگز او خواردن خوش و به تمانی سر او سفر رازاویم لبیر ناتی توا ویکی ده بابچیم زنی خوار نکه یا؟ سالی جان من زور زورم برسیا و گدشم بطال و هیچی تیدانیا بله منش با همم شیوا برسیما زور بخیرایی لیده داد منیش براستی اما زور خوشا دبی خواردنی چی تاک بخوین سالی جیان زور سپاس با تو خواهی کن بی ویکی با سپاسی خواهی کنیو ننکب خوین بله خان مکم بسر چاو خان مکم دل ایما آماده اهنگی چی کشتی ورساین ایوانیا بله ایما لکشکی ورساینو خلکی که زورش آماده اهنگا کهو با دور منده سماده کن بله خان مکم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خان مکم بعد از بیم کنی تسر نبوتو باله ایلو بانه خوشا خوشا هجیز بروانا کم چی امشانه هنوات ایرا خاتو میشم به من بورا خاتو سالی امشتانه نه هنوات ایرا باورت هبیس به امشتانه هر بخواهن اون دبنو نمینن بروان پیبکه خاتو میشن من راستی دلیم تکادکم من راستی دلیم باورم پیبکه بدنگ با دتوی بم قصه پرو بوسانه گالتم پیبکی مولی باله سالی باش بزانه امن دزانم چی امشتانت بودینه با چی داوله پیتر دکی امشتانت بودینه تا ایره ولامون بده وزو لوانه پیتر امشتانه دزی به جیمز امشتانه بخواره و باشه بسر چا خاتمشون سالی لم رو بدوا و نبی لم شوره دابنیشی تیگشتی دی مولی وی بداره بله خاتو منشن خان مکم دی خاتو من شنوتی لم شو بدواو دبی لم تویلی بخوی چونت پی خوش آقا خو ببینا جوری نستنم بو همان او جوری که اسپکب نیدنوز نه نرد خون خوشکانم بردوام بی خاتو منشن زیاتر لسالی دا که ویتا گمان بوی فرمان به جیمز دادا پنزره جوره که سالی بگری تاوکو نتوانه لگل کس قصب که زستانه چی سرد و سرونه خوشش برای ویا آیا دبی سالی لروجانی دا هاتو تی بسر بی؟